atunde wana ka sahaba wa ani mau mayu sinda kira sinda nona fukata se jaduma mba fong muswina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mba lma lamil kina bila jile ni mwachi ina anga donga fuala utara ni nema cha mange ambela jile yi fuwe ala subhanahu wa ta'ala ka nemari mami ni furuke ikaganka alatar alhamdulillah ma chaman bai furuku ga doye ga Allah ta'ala ma noya bi otmana med wo blani furu blake kanyeshi ambal mama mi furuke ya rabbi alama ka furuke la furu tutue alama ke la furu bambalenye alama ke la furu sabati deje alama seni bolo bola la ambani ni alafe alaka shitana ma yuroje kabo amanyina Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka ke alafuri amanyina Allah subhanahu wa ta'ala fe ya rabbal alamin alaku tudakrin fe alaku botakrin fe alaka dibarkalin bo uri sanu dere cerina ubri otmana duwa ukele ke duwa ukele ngo kuma yarba do chumi kuma fole ngo roto idala mai anga wala da be bulla fe ajamiyama dipito unjante menu kononana aka amanyi ni ala fi yarbi ala kanini au belaji denke sabali mai mal mal mal ki rabbi la jili anga don ka fo sabali ku fola yani qurana kuno kusuba ku manda te menu ra chuwa menu na wala da te menu an mana sabali an nafa nafa min bala importance min bala anyanda dula ku fofo kata se a nafasi yoroma mungan kofita nyonama nga bisi gira ina kumi wati jamfala doni nene awa wina nyongo mbaru femina odeye sabali nana korona kono position minu na anana lahlaya minu uka ala utara ya sabali kufo korona kono chiendo me sabali nana korona kono anana ni lahlaya jumondi afola konteksu jumondi kono ya famu alau ta hada sabalu langa le qur'ana kono ma ya fo kada context jumuka aya fo kada ku kele jumuka aya fo kada la la ya jumuka otumana anna bi sigida bina ke ulul ala ni on yaw ulu nye fo de pour ke kada maden ka to ada maden ka to ni islamé ka to ikagan ka sabali la ala minuka ulla ala nyona ko fulla qur'ana kono ufula konteksi minu mkono anda bina du ulu pele jirena kuhunyefo ka wala wala ziuka ba usilami pele jirena seka haka famia tasoro mkono nana mbali manda melkele pele jire anga adon kafo ula alaya fulo fulo uye jumani ude asoburu ala bela idunia ala madde kurana nisi gilanka kurana lageba so ala utahala isabalu kofo me annana la hala ya follow me ka da la follow me niya ko su sube be se mi ya ko ode arma din ka sabali diya balawuka arma din ka sabali diya la jarabi kuka arma din ka sabali niya musib masuba kuka kuka arma din ka sabali la jarabi lukuni tugu munu ni toro munu ni nye wa minu be nasoro diya la tike ko arma din ka sabali waka usmana ni i qurana ko na kala je yoro minu alaw taala be sabali kofo o korona ona o abe sabali fo worona akan la nyini kuma minu ye o korona na ode adama den ka sabali diye na jarabe ko ani diye fitna o ani diye e masuba ko gele minu be diye korona na di adama de ni sa meba o be sa meso akan nyina maya korona na di la tike ngono wa ka sabali duka otmana ibaye oye femba de femi niya yon korona konteksu takana ke amoye sabali nana kongoro inzinzi ambulo kosobe otmana silame nyuma nisi ila ewe korona kalana ibaye korona kono kanko kwa alo tada ya yini feki ika sabali diye la jarabi kuka ika sabali diye masuba kuka ika sabali diye gile uka ika sabali diye toro kuka ika sabali masuba kuka minu mbili sora diye la tike kono ika sabali ndela jereka Allahu akbar otumana diɲɛ latigɛ yɛrɛ sigilen don ni nin de diɲɛ latigɛ n'i y'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ diɲɛ latigɛ min kɔnɔ wallahi balmaslamu asigilenu toro de kan asigilenu gɛlɛya de kan donc adamaden ye alahu taala ye adamaden dan a y'a dan ni sɛgɛ de ka adamaden dan k'a kɛ fɛn sɛgɛlen ye parce que diɲɛlatigɛ min n'an b'a kɔnɔ an ka daa la k'a fɔ ko lafiya t'a la dɛ o de kosɔn alahu taala y'i kanto a ka kumakan sanuma ɲi kɔnɔ kurana kɔnɔ suratul baladi kɔnɔna la a ko laqad khalaqna al-insana fi kabad ko ale tiɲɛtiɲɛni yɛrɛ la ahan ale arabu subhanahu wa ta'ala ale ye adamadenw dan yani fi kabadin sɛgɛ la voilà adamaden danna sɛgɛ de la donc ka da la k'a fɔ k'i bɛ diɲɛlatigɛ min kɔnɔ ni i tɛna lafiya sɔrɔ a la dɛ i tɛna lafiya sɔrɔ a la i bɛna ɲɔgan ne sɔrɔ a la i mana fɛn sɔrɔ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ cogo o cogo i ka da la k'a fɔ ko i tɔgɔ ye ko ɲɛgwantɔ bon hakili sigilen tɛ i bɛ taa sɔrɔ hali ni nafolo de b'i puse ka bɔ i ka so kɔnɔna na nka i ka da la k'a fɔ ko hakili sigi t'a la dɛ don o don e haminen don don o don e jɔrɔlen don don o don kɔnɔnafili ko de bɛ ɲɛsin e ma donc o la ɲɛnamaya min n'an b'a kɔnɔ o ɲɛnamaya in alahu taala yɛrɛ de ka ɲɛnamaya in kɛ nin cogoya in na anw bolo ka tila ka an yamariya k'a fɔ ko an ka sabali olu sɛgɛ minnu bɛna an sɔrɔ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ ko an ka sabali olu kan o de kosɔn i b'a ye alahu taala b'i kale a ka kuranɛ in kɔnɔna na a b'a fɔ ko walanabluwannakum bishay'in min al-khawf wal-jou' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wat-thamarat وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وزمان نسي لك أن آية لدي علوت علي كلي أقوى باك لناك مسياي أباك لناك سيزياي أباك لناك كلنياي أقوى بالله قالوا علوت علي ale bɛna adamadenin lajarabi ale bɛna anw lajarabi ni fɛn min ye ka bɔ sira na dɛ minal khawfi adamadenw hakili sigilen tɛ bi an bɛ diɲɛ min kɔnɔ an bɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ hakili sigi t'a kɔnɔ an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hakili sigi tɛ yen diɲɛ lajɛ kɛlɛ bɛ fan bɛɛ na adamadenw kelen don ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn faga fu sow bɛ bin na adamadenw bɛ bin ɲɔgɔn kan i n'a fɔ baganw bɛ bin ɲɔgɔn kan cogo min na hakili sigi tɛ yɔrɔw la maasi hakili sigilen bɛɛ sirannen no hali ni min ta ma kɛ ni kɛlɛ ye i bɛ taa sɔrɔ o sirannen ninnu ko ye a ka sokɔnɔna yɛrɛ la wallahi min tɛ kɛlɛ ko yɛrɛ ye donc alahu taala ko k'a b'an lajarabi ni siranni wallahi adamaden bɛɛ lajɛlen sirannen no maasi hakili sigilen tɛ o kɔfɛ waljuuri a bɛ kɛ kɔngɔ fana ye dɛ jamana joli joli de bɛ ni kɔngɔ b'o la ala an ka sɔn yirimɛ ka gɛlɛ o ko don bi dɛ nin bɛɛ ala ka lajarabi de sira minnu fila an ka ala ka lajarabi de don kɔngɔ minnu b'an na ala ka lajarabi de don k'a fɔ a ye mun wɛrɛ fɔ min ko ale bɛ tila k'an lajarabi ni nafolo nagasiri alahu akbar nafolo barika bannen don nafolo bɛ minnu yɛrɛ bolo a m'olu nafa surtout a tɛ minnu yɛrɛ bolo donc an ka da yala k'a fɔ nafolo nagasiri u bɛ mɔgɔw sɔrɔ minnu tun ye fɛn tigiw ye i bɛ taa sɔrɔ bobololankolo ya n'i sigila k'a lajɛ fɛn minnu tun bɛ maa minnu kun galegale fɔlɔfɔlɔ la an ka sigidaw kɔnɔna na olu tigilamaw bi bi in na i bɛ taa sɔrɔ olu denw bɔlen don ka saraka deli sira kun kan nin bɛɛ lajɛlen ye alahu subhanahu wa ta'ala ka kabako de ye a ye gɛlɛya in kofɔ k'a fɔ a bɛna o da adamaden in kan diɲɛlatigɛ in kɔnɔna na o gɛlɛya in o t'a ta ka adamaden to fiyewu donc o da a ka lajarabili dɔ ye juma ye o de ye siran ye alahu sukuna an sirannen no waati ni sanga bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ alahu taala bɛ tila k'an lajarabi ni kɔngɔ ye alahu taala bɛ tila k'an lajarabi ni nafolo nagasili ye a bɛ tila a ma da o ma k'a b'an lajarabi ni ninkun nagasili fana ye o ye mun ye saya de ye o adamadenw filɛ ɲɔgɔn fa min filɛ a la nin adamadenw o ɲɔgɔn fa bɛ tile tɛ bɔ ka bɛn n'i m'a mɛn k'a fɔ maa kɛmɛ yirikaw de fatu la maa kɛmɛ yirikaw de fa la donc bɛɛ lajɛlen ye nin bɔnɛ ni nin ye donc waati samarati ani yiridenw i bɛ taa sɔrɔ tɛ kɛ resultat ɲuman tɛ sɔrɔ baaraw la mais nin bɛɛ kɔfɛ alahu taala nana nin kuma in bɛɛ lajɛlen datugu ni jumɛn ye o de ye a nana datugu ni kuma ye o de ye wabashir sɔnpere a ko nin gɛlɛya ko min filɛ nin filɛ k'a kofɔ kadamine sana kana se kongo na sima kana se ningun na sili sana ma kana se yiri du wana chien bele dire un ko kwana sabali bawo kwango du le sondia okoro ma minu be tono madaso ningun ko vole ko fe o de mawe ma minu sabala ko bolo da du suka ko konu sene alala kafo Allah subhanahu wa ta'ala de minu lati sera minu ni na ko na sima ni ningun de sema un lana ni ashi ma so ba so la la tabaru ka amma mbolo dan du suka amma yere mine ka amma fani Allah subhanahu wa ta'ala kan da tike subhanallah ulu ma minu saballa u ka bal mal mal kala dala jide ulu ay tara ko ko ulu le ni sondia ko ko ulu tigila ma ko ko ulu ni sondia ulu de ma ma we sita ulu mai mami iza asobatkum musiba nim masuba ko ya so ni gere ya so ina fa de fatula a na fulu ciena a zrama gele ya so masuba ko ya so aksida de ya so wan ma ko ya so kuri zrama na bi islame ko na fili alau ta da yumune fo wora la dalma la gele kelab da cele ako o uba fo ko kuma ka meke ku kling mane o lu sabali jon nu ko ka kuma ka makan cele ni o de inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahu akbar ko ulu bele jele ulu ko ko bele jele o be alade inna lillahi um bele jele be alade de wa inna ilayhi raji'un bele jele um be be sin kata alade ba Allahu akbar on nana ka bo alade sa alade ya onda um be fana be sin kata wala kire ni made mana sabali jonka kuma be kenni ne ba mi na saballa gele nuka diyen gelen ka mi diyen kile ya kilen gelen mi mi ya soro aka kuma ka mekeni ne o de on bola ala dina abi akito kuma na on bola alu ta'ala de on da on bere gelen fana be sai ka ta arhu subhanahu wa ta'ala de kuma no luka kuma kan be kenni ne sabali jomba bele gelen ka kuma yi ne mau manna kele sabali join luka kuma be kenno de ko sala ta'ala ko ko sondia aw nu sondia kan ke muni ako ulaika alaihim salawatu min rabbihim ako ale alahu ta'ala kan nema bulu tigila maude ka ale alahu ta'ala kan ma fa bulu tigila mare ka min rabbihim ka bu umarna wa rahma ani ale alahu ta'ala ka hime bulu tigila mare ka Allahu akbar ma minu saballa ale alahu ta'ala kan nema na ka hime bulu tigila mare ka de diyan ke da nu yo soro o madda dan zinka o ya nyini ka tele jiren di alalima ka fo alau ta alama na femin lati ga uluka nyina ma yakono ulu bi cheni ode o tumana din gile ya minfile ku usoro o ya tele jiren ta kati alama alau ta alabu ku ulu di kasara ku foya ako ku ulu di nemale nukabu ale ala yorona anaka hine ulu di bitlaka alaka hine soro ako amada uma atila laku wa ula ikahumu ni muktaduna ako ulu di jonkanda lewenye Allahu akbar nin nafasa bayi ma shite nin nafasa bayin soro funa kila jonye jommi na saballa ni saballa be alaka hine soro ibe saballa ibe alaw ta alaka nema soro ni saballa be tlaka ke jom kanale unchela de ne sabali juma de kudu ka sabali dina tike toro min bi ika fantaya min bi ika densaya min bi ika bangi baga fatu min bi ika deme baga desa min bi la kada sirangele minu bi duskuna kongo minu kele no balo dese minu bi ka sokono na fulu na si minu yi so ka sabali ni ngele ya noni ya bele jele nka ika bara uchiye na isa baloka aksidan yi so isa baloka dinsa ya yi so isa baloka ma yi tukuman kila isa baloka ni mbele jele ye diya na tike gele ya udi alu ta halako kwa ba anda jere bini mbele donko ni lajarabilin kila dukali lade kwa bina an lajarabiniwe diyen gele ya mimba kuno fwe wereche ni ala utfuna kula ala utalaka lajarabilila anga donka fwa ala usmuhanahu wa ta'ala abina an lajarabini ugele ya kunu hunde ka don mami hunde na sabali udo koso ako ni mami ya sabala udiyen lajarabi gele ya inka ku ulu utikila mwawu ulu kakumakante kefoye fwa ambu wala ala diya onda on bele jelembe ala de bulu wambebe fika ta ala de ma walau tara ulu musonge ni kuma kanza bai nin na fasa bai nin nema sa bai wuce mai ko ale alu tara kan nema boti la mau kan kawo ani ale alu tara ka hine ani ulu tigila mau ale bulu kana ko bla tara tigile tigile ka ala kan ni na o bele tigile na fami ko fola ora ala ku keni na wi kan bele tigile ke fola ni jona o tuma na mi sabali ko fola ora na kono ni sabali era ko fola ni ana fola fe fola min be na a hakili la ko de gele na no ban so ni na tike kono ni sabali ko fola o fola de be to kono allah akbar ni arma de na fola ni ko ka sabali a ko fo ko be ke ko ma de to de gele ko do yi so ni na tike kono arma de um ba ni ni fe ala ta re fa na ba ni ni fe ka sabali mana ni ka korna da ele ni be ka korna kala ibe na se sabali ma korna kono yora mununa ala fam ba cha ma be kuma fe min ka ode adama den ka sabali ode adama den ka sabali kamunge ka sabali ka kutu alama ka donko alu taala de ni ke jina tike gileye ka donka fo ko olu gileya ko min fle dien kono ko wera te fona bola ala kala jira bidina ka allaje majma bina ke sabali joyi otuma na ni man min tana ke sabali joyi abeno olu fona sara sara bala o sara fona do subhanallah otumana alaka akili yondi ina opera chelema ote ye ni mami niye korna laje ewe sabali ye korna kono ni konteksi miye we tiye lajerapi kuwa ni tiye ngele yao na ye ni o konteksi aflana niye sabali laje korna kono ipa ye na ala aflana minga ote ye asobru ala mushtahiyati al nafsu ka sabali yani nin tiye yo kuka fɛn fɛn n'o ka di min ye adamaden ka sabali o kan balima silamɛw fɛn fɛn ka di ni kun ye adamaden k'i yɛrɛ minɛ ka sabali o kan k'olu ye k'o to ye i bɛ taa sɔrɔ kuranna yanni a b'o ɲɛfɔ an ɲɛna kosɛbɛ n'i ye kuranna ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ kuranna bɛ olu ko fɔ an ɲɛna kosɛbɛ a ka kumakan kɔnɔna na mɛ i b'a ye maa caman bɛ yen yanni mumuni caman bɛ yen silamɛ ɲuman caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ yanni fɛn minnu ye fɛn min ka di ni kun ye ka sabali o kan o tɛ ko nɔgɔman ye dɛ donc ala ta ala mana sabali fɔ kɔrɔma kɔnɔ waati dɔw i bɛ taa sɔrɔ a b'a fɔ ni a b'a fɔ ni kɔntɛkisi min ye o de ye adamaden ka sabali ni biyɛn ye nka nɔgɔ fɛn min ka gɛlɛn dɛ o de kosɔn i b'a ye dɔw bɛ yen olu ye kan to yanni aw fɛ yen. Tasuma ka dabili gileyaw ye gɛlɛman baw ye ka sɔbari na olu sabali la o kan dɛ ala kira ka saaba dɔ de filɛ ni ngɔla de balima lamɛrikɛ la bɛɛ lajɛlen ala kira ka saaba ba o de filɛ ni ngɔla ten abdurahmanu bin awf kun ye jɔn min ba ɲinaw fɛ a ka taa u ka histoire kala maa min de don o tigi nama de bɛ ka nin ɲɛfɔ ta ko alaw taala ye olu lajarabi ni gɛlɛya kow ye walahi adamaden hakili yɛrɛ tɛ min ta ko nka o sabali la o bɛɛ lajɛlen kan komi an tɛmɛ na kan fɔlɔ la o ye diɲɛ gɛlɛya ko minnu y'o sɔrɔ kafiri y'o dakurun kosɛbɛ gɛlɛyaw dalaw kan o faalaw kɛlɛla u ka faamu n'u ka juguw fɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka o sabali la nin bɛɛ lajɛlen kan allahu akbar i bɛ hadamaden ye a balimakɛ bɛ s'a ɲini a dɔgɔnin bɛ s'a ɲini a faw bɛ faga ɲini o bɛɛ kɛra silamɛya in kama o gɛlɛya in bɛɛ y'o sɔrɔ silamɛya in kan o sabali la nin bɛɛ lajɛlen kan mɛ tuma min alahu taala nana ka na hɛrɛ k'o ye ka kɔrɔta d'o ma ka bonya ni karama d'o ma aha wabtulina bisarai falam nasbir tumana min alahu taala ka na hɛrɛ k'an ye ka nɔgɔya d'an ma ka nɔgɔya don an ka kow bɛɛ lajɛlen na ka hɛrɛ suru an ka fan bɔ ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ma se ka sabali dɛ sabali banna na o tumana an k'a dɔn k'a fɔ alahu taala bɛ mɔgɔ lajarabi ni nɔniya fila ye a bɛ se k'i lajarabi ni sɛgɛw ye komi a b'i lajarabi ni hɛrɛ ye cogo min na i bɛ fɛn min miiri k'i ka hɛrɛ ko hɛrɛ b'i ma i bɛ taa sɔrɔ tɔɔrɔ de b'i ma dɛ balima lamɛnni kɛla bɛɛ lajɛlen baba ta yɛrɛ filɛ nin kuma in ɲɛfɔ la o kuma ye cogo di innal mu'mina i b'a sɔrɔ silamɛ waati dɔ lajɛlen na i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ alahu taala ye hɛrɛ k'a ye hɛrɛ sugulen b'a kan nafolow b'a bolo denw b'a bolo m muso ba bulu nga ulli bina ke attaquer sababu ide ulli bina ke sababu ye ka fili alama ulli de bina ke sababu ye ka bulu ne ka ko ala taala ka strike ulli de bina ke sababu ye ka ke dien den yi ulli de bina ke sababu ye mo mi me poli dien ko fe la fa ko ro ko sey baye qur'an ko ara taala bi kanto ako ya ayyuhal ladina amanu لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم ألو تعالى كنت قرن باي مرنا ناكو أو من منكك أو لمن يلين ألما ها أكن نفلو وكا أناكا أنا دون وكنا كسوي كاو جنة كفو ألو تعالى قسماني مره وكنا كسوي كاو فلي ألو تعالى قسماني مره ukana kusawe ka unyina alutara kusmani mare ukana kusawe ka auba alutara kusmani mare me bibi nani sigira ka unla hala alake na folukuni denko ule kelebu ka unyina kubla jilenko ha alutara efeminu wajibi anka alutara efeminu unyina anke ando kerelu kubu kebi bawa amebu le na folu nafe su ane itele ni wajulu wila kwa meta wajulu kerola ni feminu wila kritikara ta ñeshite so kula menin na folukuna na ukube memina serira de atete mena ma jutti bilimi kan bisui na ku ka wajulu lame ku ka dogore de ma julli be bibina no be bulla na folukorbe adaw era seli wati era sorali ka seli ke anormal la o be barai bawo abe bulla na folu min no fo na fakaboni ala ko yi bele jele me ke jonu ngoso deminu mbaku kunga tunka avenir mena ndi unga avenir klan ere ka avenir madlan flow ere avenir mimbla ire nye ikana nye sigi mimbla ire nye madlan flow subhanallah subhanallah subhanallah alazim avenir minni ere ka ngotna ire ye ko bla indi dunye ko bla ire ye nara jodun ulu avenir madlan flow be ni mame ni be avenir ko dlani fe ha ika ika avenir ika lahara di ka avenir re bauni lahara manye avenir te re ngabu na fulu di franyo na kana kila ka da ka bana fanu ni da ka bana samara ha je je no ka di ande unyu ko sanga dula ne ka ara yi rawla ka ara fu ni ne a a mu ne yam rawla na fulu india yi ani di mu india yi di india yi wode ambla ni mbela jirena ambe boli diye no fe ka diye suba gri arama diye arama diye diye suba gri yuka dala eba no sikita ma dundo da diye vle arama diye amba kono imana sorof la doro mena chugo chugo dundo ito wa yuko tabade ibi kodu ni mbela jirena iye fen fen soro iye joro joro soro iye bunye bunye soro iye fiye nafulu nafulu soro ibi kodu ni mbela jirena ibi kodu yu wole douna ibi ko be musula ibi ko be kan na folula ibi ko be kan to fanuna ibi ko be ka bara rola ibi ko be joro la ka ti da ikilin ka mu kurni ngono ha do mo ni chite ka farai ka da ikilin da le bo o wo yin shor le ngono do mi fe mi binye hmm o de fe sa bai de na so re ka kaburun ngono na labe ha ibi da la fiala de ngani ma kaburun ngono na labe ibi da toro ka ne o tumana anga don ka fo ambe lejra bini fere fanay ni alla jara bilani fere anga hatri soro alo tala bin nafulu dama ka alla jara bi alo tala be dun dama ka alla jara bi alo tala be dien dama fla dro mena ake kunye ka alla jara bi de famu don ko ka sabab ni femi ka di ni kunye ni kunye re be so ka femi soro alo tala bo dima ale musu dima abe dun dima abe nafulu dima abe dien dima fla dro mena ha adi kunyi ma femi ye ni bo don iba me na chukunye nyini de na la ka dima na folo min na bi bolo ni Allah subhanahu wa ta'ala ya dima am bal mal mal kira bala kire di jija ikan na folo yi ika do adu dafe ikan na folo yi do adu rafe ikan na folo yi akana tasira minu ve iki jija na folo yi kata usara ufe de baw no make no make ika dala ka fuku eshwela ika dala ka fuku tachiena halina ya soro ye heren bela jende soro paske yode kunga di imi nguye masabali inindi ya yafen kai masabali uka tutmanambalmau fɛn min ka di adamaden nin kun ye, adamaden bɛ sabali o kan cogo di? N'i sigila k'o nɔniya in lajɛ, i bɛ taa sɔrɔ yani adamaden mako bɛ sabali la, yani o babu in kɔnɔ ka sabali ɲini diɲɛ fɛn kan, o bɛ depan fɛn naani na, fɛn nɔniya naani, adamaden mako bɛ sabali la. Ka sabali i ni kun diɲɛ fɛnw kan, i mako bɛ fɛn nɔniya naani na, puruke olu ka se ka ɲɛnabɔ i bolo. O fɔlɔ ye mun ye? Ni Alahu Taala k'i ka fɛn d'i ma ka sɔrɔ k'i ye, i kana kɛ k'a fɔ ko e b'i yɛrɛ depan sɔrɔ in de la. I kana kɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko e ka ko bɛɛ e b'i yɛrɛ depan k'i yɛrɛ waso, k'i yɛrɛ ka yaada n'i ka sɔrɔ ye, ka waso n'i ka sɔrɔ ye. Bura, ale jɔ bɛ se kuwa? Wala, i ka sɔrɔ in bɛ ta n'i yɛrɛ bonya ye, walima i bɛ nisɔndiya ni sɔrɔ in ye, ni sira ye, sira min n'o man di Ala ye dɛ. E balima, i bɛ dɔw sɔrɔ bi bi in na, Alahu Taala ye nɛma k'o ye, Alahu Taala ye nafolo d'o ma, mɛ olu ka nafolo bɛ don da min fɛ, olu b'a ta k'o yɛrɛ nisɔndiya n'a ye, mɛ nisɔndiya bɛ taa sira min fɛ, e balima, wa a se ka langa di dɛ. A dɔw taara de ka jeliw wele, jeliw bɛ na ka manamanakanw k'o ye. O manamanakanw kɔ bɛɛ lajɛlen kɔ, Alahu Taala ye nɛma min d'a ma, a b'o bɛɛ cɛ. A tɛ min k'a bangebaa ye, a tɛ nafolo min di a wolobaa ma, a tɛ nafolo min di a fa ma, a tɛ nafolo min di k'a balimaw dɛmɛ, a tɛ nafolo min di ka fantanw dɛmɛ. A b'o nafolo kiritikaratɔw bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan, a y'i tɔrɔkɔ tɔrɔkɔ ka nafolo min fara ɲɔgɔn kan, a b'o bɛɛ ta ka di jelimuso ma walima jelikɛ ma su kelen na. O kɔrɔ tɛ ko n bɛ jeliya kɔn tugu la dɛ, an'o kuma tɛ kelen ye. Kuma bɛ faamu, kuma kan ka faamu, o kuma kɔrɔ t'o ye dɛ. Fɛn min y'i kan wajibi ye, nafolo di kun i ma a ka don jɔyɔrɔ la ani min ka kan, o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko karamɔgɔkɛ ko ko jeli kana sɔn dɛ. An m'o fɔ. An ka kuma laɲini ye, jeli sɔnba caman bɛ yen, i bɛ taa sɔrɔ a bangebaga dalen don dilan min kan a yɛrɛ b'a dɔn. Jeli sɔnba caman bɛ yen, i bɛ taa sɔrɔ a bangebaga bɛ lahalaya min kan, i bɛ taa sɔrɔ hali kunu su la dumuni min tobi la u ka so kɔnɔ, wallahi kɔgɔ ma k'a dumuni na. Seri min mina sɔ daraka la, i bɛ taa sɔrɔ kafe min mina sukaro ka sɔrɔ ka k'o la, o ye problème ye. Peut-être o don tilela yɛrɛ sɔrɔli o y'a dama problème ye. O don du kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ maa min nana jɔ adamadenw ɲɛna ka waso n'a ka nafolodi ye jeli ma, i bɛ taa sɔrɔ olu ka du kuransara Afriki, peut-être walima u ka du kuransara, o kɛlen don k'u ɲɛguwan. Hali o robinet tɛ so kɔnɔ pour que maaw ka se k'o ko ji sanuma na, walima maaw ka se ka ji sanuma min, o t'o ka so kɔnɔ. A bɛ wari min di jelimuso ma o su kelen kɔnɔ, o bɛ se ka robinet don so kɔnɔ, o bɛ se ka robinet sara san kelen kɔnɔ, o bɛ se ka kɔrɔnw ni ji bɛɛ lajɛlen sara pour que dukɔnɔmaaw bɛ lafiya. Mɛ hakili dɛsɛ ani hakili faamuya surunya dɛsɛ, o de bɛ adamaden bila ko balikɛ la. O kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko adamaden kana ɲuman kɛ jeliw ye. Jeliw fana y'an ka sigida parti dɔw de ye. Olu fana y'an ka ɲɛnɛmaya taabolo dɔw de ye. Mɛ a ka kɛ tiɲɛ kan, a ka kɛ kɛcogoya la kɛcogoya min ni hakili bɛ fɛn min faamu, a kana kɛ k'a fɔ k'i b'i min bɔgɔ joli la. Jeliya kɔrɔ t'o ye. Jeliya fana n'a nana don o babu fana kɔnɔ, a kan ka faamu ni laɲini minnu ye, jeli ka baara ye fɛn minnu ye, a n'a kan ka taa taabolo minnu kan, olu fana kan ka ɲɛfɔ. Olu kan ka faamu adamadenw bolo k'a dɔn hali jeliya kun bɛ Alakira ka waati, a Alakira fana ye jeliya bila minɛ minnu kɔnɔ, kuranna kumana kan ka da kocogo minnu na. Olu kan ka faamu y'an ka jeliw fɛ, u kan ka dɔn an ka sigida mɔgɔw fɛ, k'a dɔn jeli jɔyɔrɔ ye fɛn jumɛnw ye, ani fɛn jumɛnw bɛ yen n'o kan ka kɛ jeli ye. Adamadenw k'o dɔn. O dɔnbaliya de nana ni k'o tiɲɛni ye. O tumana o t'an ka walanda ye, o y'an tɛmɛtɔ de ye balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen. An k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ yen ni an b'o nɔfɛ k'o fɔ, ni Alahu Taala ka hɛrɛ d'i ma, i bɛ maa caman sɔrɔ a ka su kelen ale bɛ t'o tɛmɛ yani fɛn kɔnɔ baariw kɔnɔ, walima a bɛ t'o tɛmɛ fɛn night clubw kɔnɔna na, a bɛ o su kelen a bɛ nafolo min tiɲɛ o kɔnɔna na, i bɛ taa sɔrɔ a fa n'a ba olu dalen don sɛgɛn kɔnɔ. Foyi t'olu bolo. Vendredi soir a bɛ bɔ o la, samedi soir a bɛ tile fila in kɔnɔ, a bɛ nafolo min fifa fiɲɛ fɛ, o nafolo tun bɛ se ka hɛrɛ caman se a bangebaga fila ma. o nafolo kun bɛ se ka kɛ sababu ye a balima dɔw bɛ yen ani minnu bɛ fa kelen a kun bɛ se k'olu dɔw dɛmɛ ka commerce nin dayɛlɛ u ye walima ka baara nin yɔrɔ dayɛlɛ u ye walima ka fiɲɛ sama yɔrɔ nin dayɛlɛ u ye nka ale bɛ taa mɛndiya min bɛɛ lajɛlen kɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko alahu taala ye hɛrɛ min d'a ma a ka da la k'a fɔ ko alahu taala bɛna taa ɲininka a la alahu taala y'o garanti d'a ma kuranɛ kɔnɔ suratu takasuru kɔnɔna na a ko ko ani wala tusaluna yawma idhin ani naim ko billahi min kale ni n ka masaya ye n bɛna aw ɲininka ka bɔ fɛn o fɛn ni n y'a di aw ma komi nɛma n bɛna ɲininka ka bɔ a ma dɛ o tuma na an k'a dɔn k'a fɔ alahu subhanahu wa taala a ye nɛma minnu di an ma an k'a dɔn k'a fɔ nɛma in kelen kelen bɛɛ lajɛlen alahu taala bɛna taa ɲininka o la siga t'o la donc o la ni alahu taala ka siga in d'i ma i kana ta ka kɛ waso kɛlan ye ka don sira fɛ nisɔndiya sira fɛ nisɔndiya sira min n'o ye lagosi sira ye n'o man di ala ye i kana taa n'o sira ye i kana ta fana k'i yɛrɛ bonya mɔgɔw sanfɛ e balimaw o ma ɲi dɛ o y'a fɔlɔ fɛn ye ni alahu taala i ka sabali o ka i k'o ye k'o to ye a filanan a kana kɛ sababuya ye i bɛ dan tɛmɛ yani a nafoloko yɛrɛ la parce que adamaden ni k'i yɛrɛ dan tɛmɛ nafoloko la a laban bɛ k'i bolo ko wɛrɛ ye dɛ k'i yɛrɛ kɛ e yɛrɛ fana boli i bɛ bolila nafoloko yɛrɛ de la e da yɛlɛ o bɛ da tugu nafoloko kuma de bɛ e da kɔnɔ e ma valeur don foyi la fo n'a bɔla nafoloko la ha ni ko don ni dan tɛmɛna a la a bɛ yɛlɛma ka taa kɔntrɛri la dɛ ko o ko ni adamaden dan tɛmɛna a la o ko bɛ kɛ kɔntrɛri ye tuma adamaden ye n'a y'i dan tɛmɛ ha n'a y'i dan tɛmɛ dumuni ani ji la ha laban a bɛ haramuya ninnu fɛn fila bɛ haramuya kan dɛ ma mɔ o maa ye n'a kɛra dumuni bakɛla ye ha a tɛ sa fo ha a laban a bɛ kɛ dumuni dɔgɔmankɛla ye dɛ baw dumuni baw dumuni ba n'a kun b'o kɛ ya ni si nana se yɔrɔ dɔ dɔkitɛriw yɛrɛ bɛna fɔ a ye walima don dɔ bɛna s'a ma dɔkitɛriw b'a fɔ an ɲɛna karisa i kan ka nin dumuni in bila dɛ nin da man di la mɛ maa min bɛ yen a ka hakili sigi dumuni na a kan ka dumuni minnu kɛ a b'o dɔn a ma kan ka dumuni minnu kɛ a b'o dɔn i b'a sɔrɔ o tigilama bɛ fatu dumuni ka d'a ye a b'o dɔn fo a bɛ taa fatu mɛ e ta dumuni min kun ka di ye n'a bɛɛ lajɛlen i b'i kɔnɔ kolon fɔ o la ka sigi i ka da la k'a fɔ ko walahi i ɲɛ tɛ datugu fo dumuni dɔw bɛ haramu ye kan dɛ i ma maa caman ye sukaro kun ka dɔ olu ye nka bi bi in na olu bɛ seri min bi sukaro tɛ se ka kɛ seri min na dɛ maa caman kun bɛ kɔ kun ka dɔ olu ye nka bi bi in na olu ka dumuni bɛ tobi kɔgɔ tɛ dumuni min na u bɛ dumuni domi diya foyi t'a la mun de k'o haramuya u kan diyaba ye ne k'o haramuya u kan walahi hakɛ la diɲɛlatigɛ yɛrɛ b'o cogoya de la o tuma na i kana dan tɛmɛ o ko kɔnɔna na a sabanan i kana dan tɛmɛ i ka sabali alahu taala ka hakɛ dili la i kana ala ka hakɛw to yen u ka kɛ fɛn ninnu i kana fɛn ninnu to nafolow to yen walima mɛndiya to yen mɛndiya ka kɛ sababu ye k'i fili ka bɔ ala ka sira kan o kana kɛ sababu ye dɛ i bɛ maa caman ye bibi in na nafolo de y'a kɛra sababu ye bibi in na ale bɔra alako yɛrɛ la i bɛ maa caman ye bibi in na a ni sago ani ni diɲɛ ko olu de kɛra sababu ye k'a tigilamaa yɔrɔ ma jɛn ka bɔ ala la dɛ o tuma na adamaden i ka sabali ala batoli kan ala hakɛ dili i ka sabali o kan ni sabali la o kan i kana sɔn fiyewu i ni sago o k'i sama ka bɔ ala taala ka sira kan o tuma na o nɔniya naani na o ye jumɛn ye adamaden i k'i jija nafolo minnu ni nindiyaye ko minnu b'i la i jija i kana a don fɛn na fɛn min ye haramu ye i kana bila pilasi la pilasi minnu ye haramu ye i k'i jija cogoya bɛɛ lajɛlen na a ka taa taabolo kan taabolo min n'o bɛ kɛ sababu ye k'i surunya allahu subhanahu wa taala la donc adamaden k'a dɔn k'a fɔ adamaden ka sabali nɔgɔya wagati o ka gɛlɛ kosɛbɛ adamaden kan o tuma na i bɛ taa sɔrɔ adamaden kɔngɔtɔ ani i bɛ taa sɔrɔ a mako bɛ mun na a mako bɛ dumuni na donc n'i ye dumuni fana sɔrɔ i kan ka fɛn dun dumuni na min m'i nafa fɛn minnu t'i nafa i b'olu bɔ a la donc o la an kun bɛ fɛ ka nin yɔrɔ in walawala adamadenw ye u ka nin faamu kosɛbɛ donc alahu taala ye mun de fɔ kɔrɔna kɔnɔ a ko a yahsabuna annama numiduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fi lkhayrat bal la yashurun an k'a dɔn k'a fɔ alahu taala ko k'aw b'a jigiya de k'a fɔ aw b'aw jidi ni nafolo ye ani den a kɛkun tɛ foyi ye fo an bɛ fɛ ka teliya u nɔfɛ de ni hɛrɛ musari lahum fil khairat an bɛ hɛrɛ caman teliya k'u kawe k'o musari lɔ bɛ balila yashuru nka u taa dɔ dɛ alahu taala bɛ nin kɛ de k'i minɛ n'a ye k'i lajɛ n'a ye ka hɛrɛ in bɛlajɛlen di ma purke k'i lajɛ dɛ i bɛna hɛrɛ in do sira minnu fɛ u b'u lajɛ i nɔfɛ an k'a dɔn k'a fɔ yani alakira sallallahu alayhi wa sallama a ye mun de fɔ olu la n'alahu taala ye hɛrɛ di ma i se ka hɛrɛ in do a do sira fɛ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى قالوا تعالى وقد نهى الله رسول نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك على ما ديو قالوا تعالى ما كان شيء ويان كان كبوكو دوما ويجمعي ودي عرف الدين كي نيني بامبا قالوا تعالى نيما دي مغمنوما قالوا تعالى هيرك مغمنوية إيكا كي إني بامبا لنو قلوري كان نيمولا ani alahu taala ye furumuso ɲuman minnu d'o ma e ɲɛ banba la alahu taala ye nin kɛ kalifa ye ani diɲɛlatigɛ ɲuman diɲɛlatigɛ ni dunba dunba e ɲɛ bo o de la alahu taala ko k'ale ma nin kɛ fo ye linafsirahum fi ko k'u lajarabi dɛ kila de k'u lajarabi o tumana i k'a dɔn k'a fɔ warisku rabbika khairun waabqa alahu taala ye gɛrɛsɛgɛ a y'o min k'i ye o de ka fusa o de hɛrɛ ye dɛ o de fana bɛ laban o de bɛ tuumi o tumana muminu i kana ikana i jigila kana misɛnya alahu taala ka nɛɛma la a y'a di maa wɛrɛw ma cogo o cogo i k'a dɔn k'a fɔ ko a y'a di o ma waati ni kunguru de don o de kosɔn ni an sigila ka nin yɔrɔ lajɛ alahu taala ye nɛɛma di maa o ma ma n'an sigila k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen karisa ye nafolo sɔrɔ karisa ye nafolobatigi de karisa y'a don ta karisa y'a bɔ ta i k'a dɔn k'a fɔ ko karisa ninnu bɛɛ lajɛlen taara min o bɛɛ fatula ka nafolo in to kɔ a ma o tiɲɛna a ma da. A dan a bɛ tilelani min don ka bɔ a la a b'o don ka bɔ a la ale tɛ se ka taa n'a tɔ ye a b'a tɔ in to a kɔ a ye i y'a faamu o de kosɔn i b'a ye karuna a bɛɛ lajɛlen bɛ karuna dɔn alahu taala y'a ka kisa fɔ kurana kɔnɔ alahu taala ye fɛn min fɔ a ka kisa la a bɛɛ lajɛlen y'o mɛn a bɛɛ lajɛlen b'o dɔn o tuma na alahu taala ye mun de fɔ karuna ka kisa la kurana kɔnɔ balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen o de alahu taala ye mun fɔ a la. Alahu taala ye kanto a ma k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yen ni a y'a sɔrɔ olu bɛ mun de fɔ u b'a fɔ ko yaleitana mislama utiya qarunu innahu la dhu hadzin azim wallahi i ma ye alahu taala ye hɛrɛ kɛ cɛ ɲi sa ni nafoloba ye alahu taala ye bɛɛ di nin cɛ in ma i ma ye ale kɛla jɔn kunnandiw la dɛ ala ni kun ye nin ɲɔgɔnna di an ma i ye fɛn min di qaruna ma i kun y'o ɲɔgɔnna di ala ma anw ma o kun ka d'anw ye dɛ hakili dɔgɔmantigiw hakilinintigiw olu de bɛ nin kuma in fɔ limaniya dɔgɔmantigiw limaniya tɛ maa minnu na olu de bɛ nin kuma in fɔ e t'a dɔn k'a fɔ ko alahu taala ye nafolo in d'a ma wa baara y'a d'a ma k'a lajarabi de e t'o dɔn nka hakilimaw bɛ mun de fɔ amma ahlul ilmi wal iman maa minnu bɛ dɔnni b'o la ani limaniya b'o la n'o ye ala ko in faamu a ɲɛbɛrɛ ma ولكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ولو فوها أو تشينا سا أنت دونك فو ألو سبحانه وتعالى سرا ودي كفصة مغوية مغمين لمن يلا كتلك بارا كبارا نمنا أما تو أبوين ينزروا أنو سرا ينزروا فونا كلا سبال باويدة وتمنى ولو توفو والله ولو جنا لنكم ولو يفهمين يه karuna bululu jɛna nin kan allahu akbar o tumana sabali jɔn a b'a dɔn k'a fɔ nɛɛma min filɛ kalisa bolo alahu taala ye hɛrɛba min kɛ kalisa ye alahu taala nin hɛrɛ in k'a ye de k'a lajarabi dɛ o tumana ne ka kan ka ala tanu ne bɛ gɛlɛya min na alahu taala fana y'o fana kɛ ka ne lajarabi de dɛ donc ne fana ka kan ka sabali o kan ka sabali fana ɲɛ kana bɔ kalisa ka bolola fɛn fɛn o de ye sabali ba ye balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ala man bɛ n'a sababa ma an ka don o kɔnɔna na k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala a ye sabali dɔ fana fɔ o de adamaden ka kan ka sabali a nɔniya dɔ ye juma ye n'i sigila ka kurana lajɛ kuma an da tɛmɛn'a la k'a fɔ ka sabali yani diɲɛ lajarabi ko kan gɛlɛya minnu bɛ adamaden sɔrɔ o de y'a fɔlɔ ye n'i ye kurana lajɛ i ka sɔrɔ n'i ka sabali ye kurana kɔnɔ a bɛ kuma o domɛni kan a filanan n'i ka sabali ye kurana kɔnɔ a bɛ kuma adamaden ni sago ni dunkafɛnw i bɛ taa sɔrɔ alahu taala b'a fɔ k'u ka sabali olu kan an an yoro jeng kabo ulula asabana sabali ka sabali alau ta rabbatulika adabena dure la ku wala wala mbal mal mer kera tela jeng na fala ku ka sabali alabatulika we babu bade otumana wabe koro chamanta otumana abe du babu chamangono otumana ala nyini fana kachia donc oro ko se vai alau ta rabbi kantu korona kono aku rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا اقوم مسمي نو يسانغولو تيكي اني دوغولو تيكي اني فيمي مي سانغولو ني دوغولو تي ها كيكو مساي باتو بي واصطبر لعبادتي اباتو لي دورو فناتي يكا سابالي اباتوكا انا دونك فو على باتو مي نان فلالاني ني على باتو ين سكا نيتا سورو بيوم بالما لبي كلا بلاتي فو انغا سابالي على باتو يناري sala patoli o dronto i kasabali apatuka o de bisika to patoli me continue ibulu lena salu ka riska integreze ante greze ga yini fe na no narzuku ka o de bi greze ga wala ante patoli takwa ala sala ko kula ban ko ko be ala nyisara njo ibulu de ko be lamo ibulu de ko wasto bulle barati ah hal ta'lamu lahu samiyya ya la efi moray mi ni ala hekele ni o teri ولا تصلي بنا تقول أقول وأمر لك بالصلاة واستبر عليها إيكا قولوا يا مريم سلي وقصب لي سلي وفرقاني وبايرك وسلي باتولي أما سلي منك ما تسكى سلي منك فناك بصب لي جوين سلي كلي هات لك لنكوتو شيكو ديدو بمامي من سبالي شيكو كان ويسب لي جوين مامي من سبكو بارينك وسب لي جوين ها mana amuye alu tarabe ni tere jele foka sabali ala patulika ni sabali ukorna kono mita surabe kuma ulutika ka foka sabali ala patulika ibu fanyi ba abu kono nje ukorna kono kosto donko la mima ka kolosi kake wale uni katabulula mela kumaku ka sabali ala patulika uwe buli la alaya sabali kono uwe buli la alaya sabali kono kafolo folo arima di ni batu na kula ka sabali ala batulika abi buri na ala sama kono o da ala fodo jumai o de ka ku ala batuli ala batu aflana ala batu ruati asama o le ala batuliko sabali ni ni no ala ma den fe ni la ala sama de la jina asala fodo mi tira ka tuni o de ka ku ala batuli ni bi ala batu anyin ni fe ka sabali basukoro idi sa ni bi ala batu kakan ka sabali ki duskun ingania ko je ko kenya ko sube buke yere ira kana du ingania la ina fu ya dine bina wajur ke sa sabali de du yere ira ka di bela de ni ko ka fu kal sabe se e ar su wajur la kal sa vraiment nen kungali kal sa manda ka wajur so na redo duskuna o kuma ka di ala madin bela ke ni ya fa donc nga difference du mane be sabali yani bina wajur ke ka yira ka fonni ka wajulu ke kunni shuina unga niya mimbene tushukuna ode ka ke alai o fo fara sabande parce que sabande beso ni ma sabalo ka he dusku tse ko tade do a nyini ro pa de misala de ka de oma asma de do be abena ta heji ke sisa yana bita heji ke kana yana bita heji re barake a nyini no no asa abena ta heji bara min ke aka na ngani o che ya ura yira yira ma ka ya ko manka ya kono baro manka ye a kono ka ko anye yani ina fukan mo kan na fulu fara na fulu fara nyonka haramu ka ka ta ki bitai ci kerwe ngani bitai ji ke manka badoro duk manga sabali kan na fulu nyini harala siraka no mo na mara war ta ko jan fo war ta ko ka tla ka sabali ki du skul in du skul fara sania a ta la ka ke parai ka ke ala nyim ala nyi da kama ka na ye bare ru langule ara parena tonko sabali maso ka kombarani war madde se paro patu patu namba ke akanga sabali yani patu kelinye nami ta seliro la yana mi ta selike ikanga sabali o yani seli kelinye o folemwe e du school ingani ya ikanga bara ku kanga fondi na selimike nganga selinke alai na soro kana ta mi se ba ikanga sabali ka mobli boli ka sabali o toro koro ka senji uta nena koro ka senji uta jismo na funenu wa nena watu la katla ka bo unene ngoro katla ki ka mobilita kasi mobile kono kanezu chechi ko ka ta sen nsiru kono ka dum nsiru kono ka sini jama nofe yani ungar bana ba yani sili be keni bere jere ni sabalde ni sabalde te se kanin shi in kala kala shi bela de ni be ar madin kan ga sabali yani pato pato pato che kinga niya wo sania kosobe ngania kai te ya alakama yere yira kana yala to ko sai ba yaro tare mu fo akoko illa alladina صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. على تلاقي كتو أكوفنا كلام مغادي مغامي نسبلا. أطلع كبارا كبارا نمانا. ها قربا يرانا. كطلع كبارا كبارا نمانا. إتفك سبلي في كبارا كبارا نمانا. هو مني كينا نيجا. أكو سرابا يفا يفا بودو تكلم ماوي. أني سرابا لي. على تلاقي ودو لا بودو تكلم ماوي. Mami ube ya nobe patoke ya buo dusku msania uu kake walu ulaje ya nipara keliche uko upana otenye ya sabali fanako aflana ka sabali bara ke wachi bara be kakibulu wachi mina ika sabali uka ikake mgoye mgomi ibi bara kono nana wita suru ya hakili chupa chupa lente imana ite mae mami nina neno ke walu uko wita suru ke walu pele jele ndafalene ibulu ikana ke mgoye mgomi salialenu bara keli dafana bara tujuhu minuka nga ta bara nga nga ta tablu minuka wita so saliatila o bara kelila kito bara kono saliatila ibe ajugu na suna na kupele jilinka nga ta normal la chubi ubu pele jilinki uchugarati ni'ma ajugu la hamilini alladhina sobaru ala rabbihim yatawakkalu aa mogo sara bara kela sara nema la maminu nulu bara kela sara wile ulude mogo mogo minu sabanda kujigida ala subhanahu wa ta'ala kale donc olu te moye komu sabal la para ke watina balmo ni be para konona arba de be seli konona be mo do ye sabal tola nale jola seli kono be halu halu de ale rebe fe seli kapani donc mu ne boyira seli ke wati sabali kida baw ni sabali bina ni seli ke mafa kono ni seli ke bunye kono ni seli ke karama kono ni seli ke hakli fi kono ni seli ke ketugula ketugu minna jele wa tikai no tala na haraba haraba lenu iwe mau mawe selike haraba haraba la wal mare koroto lenu abe halu halu la yere shion selu kono nana yani salia bala selu kono nana ikadala kapo utikila mbae salbato le sabalito utikila mana Allah akumoro donko anyini nino anfe chukumi ka sabali yani selike selifono kono nana ikana sabali soro lade mami ikia mobili takatafu misiri kono kata se misiri fono kono nana selida mneni ea hakili bere jirende selika bani sabali tela seli pan seli kenda wala mbali mbake donko adama denka sabali yani seli yani batoche batu fana dudli kwa iketo ka batu fana ke ikanga sabali batu kechugu nyuma fana ka Allah akbaru nafula ka sabali batu kelika abeli ila halaya sabayi nita kakon batu nye batu ke wakati ala halaya naba namina kumuka hodi ye ka sabali yani batu ko ni batu bana adama denka anga sabali uye mwenye kanga sabali pato yin ngana chie pato yin yira yira kana ye pato yin kofe itlale kwa pato yina walma yika kabaku yika bara keta wula ina fosita neka kila wajulu la nga afo bine nga kabaku nga wajulu keta wula walma avrema binye kutuba nyumange nga kabaku yika keta la bine kwa ninye seli yumambake nire nire wila kumusula kanafla nyumamba bine rebe yipike sunila bido sigilen soro misiri kuna abe do baranyo kubaranyo ni nyefo kaire ira mbela jile tuko adama dinkana ni itlana batula but eki jija isabala ya nika kumpatu nye kinga ni ajea kumpatu kuna nafana natuguni iki chesiri sale ami soro ye batu nke ake chugula batu nana ban ema seka sabazi soro kwe batu nke ika yere ira sumaburi kuhunyefo mbogo njene haa virema nini batu niketa ne adota ne abota haa sabazi tuti gila marado ne Allah ta'ala ba fo kan sabali bato kan qur'ana kono ni qur'ana la jabe sabali ko ko pato yoro nununa kade ni fe sabali araba de kan sabali ni bato ke lije e kan sabali bato ke wati e kan sabali bato fana kele ko ibulo arabbe mure ko ko wala to tu a'malakum ko kana ka ba u baranyo be cheni mune o be cheni yere ya dawde o be cheni pasai kan tu surat tu bakara kono aku wala tu kutu ilu soda kasi kumbil mani wala ala kau kan nakasa daka tu vati unku madaliye aniko utoro mime kanyuma ya nike arama dindo ikelenga kemi plandi arma dendo ma ikati jo misindala nini ma mo yoy a kalzane ni kal saere dena uduna ne kemi plandama wal ma agre ma kal saere ne adema ud ikamu plani mo di kal sama ala babalu yu di kal sama ala babalu odmana yere raku I barama minu ke ikati kemi plani ikuto di madoma ikuto di bama wal ma iku ken nansu ma idu ngudo ni ya donga fo idina yere raku nai ni ya donga fo ni ya du ikasu kono ikon tina yere raku ngarai donc on hukumu kono o de feñe adamaden kan ka fen minu jateminɛ a ka kɛwale la k'olu ka baara kɛ ni olu ye k'olu lajɛ kosɛbɛ donc o tumana ala ka hakili ɲuman di an ni silamɛ bɛlajɛlen ma i kɛla ɲumayakɛla ye I k'i jija cogoya bɛlajɛlen ye I ka ɲumaya kɛtɔ I k'i jija yɛrɛ yɛrɛ kana y'a kɔnɔ yɛrɛ fo kana y'a kɔnɔ n'i ye ɲumaya fana kɛ mɔgɔ fana ye I kana kumada I kana tɔɔrɔ fana I kana kɛ mɔgɔ ye ah vraiment n'aw sigila jamana a b'a sɔrɔ e ye ɲumayani dɔ k'a ye ko sura ba toro isin akuma da jamana te kansa eh nye no so min di ma nye moto ni min di ma a moto be chukura te kai a moto a tabulu kai bo e bo ko fo jamana e ka la nyine mo ka don ka foko eh nyuma ya do kai eh kansa eh verma nye ni ko min ki en no abi ki na fa a verma ka kuma no mo modele ni fo jamana e ta don ka foko be horon de no ya toro wala ta ramba ko tika barajila yo baranyuma min kɛ o tiɲɛna balimaw halisa sabali nana kɔrɔna kɔnɔ ni kɔntɛkisi minnu ye a baabu ka bon a baabu ka ca o tuma na bi su in na an bena jɔ ni yɔrɔ in na an b'a ɲɛnaya la min fɔla an fɛ n'o bɛna sababa ma o bɔla lo subhanahu wa taala la min fɔla kɔnɔ n'o ma bɛn sababa ma o bɔla anw yɛrɛbakun na ani shetana an bɛ ala ɲini an bɛ tanga ɲini ala fɛ an b'a na ala bɛ ala deli an bɛ tanga ɲini a fɛ a k'an kisi ka bɔ shetana an yɛrɛbakun tɔɔrɔ ma ani shetana ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn sababa ma fɔta ani kɛta ani ŋaniyataw bɛlajɛlen na o tuma na an b'a fɔ ala k'an bɛn waati wɛrɛ ala k'an bɛn sababa ma ni maa min bɛ yen ni ma fɛn faamu walanda in kɔnɔ walima ni ɲiningali b'i bolo insha allahu an b'a ɲini allahu subhanahu wa taala fɛ ya rabbi n'an b'a jaabi dɔn ala k'an nɛnkun sabati n'an t'a jaabi fana dɔn insha allahu na waati wɛrɛ ɲini k'a ɲɛɲini ka na jaabi bɛrɛbɛrɛ a jaabi kisɛ a n'a gundo k'u bɛlajɛlen f'i ye يا ربي ألا من بلا سبب ما قطع أني كتع أني أن يتعب لجلنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.